another arrange and lyric from your favorite arranger, Payman Omidi, vocal by Hojet Durbeli. که من با تو بستم وقتی که عشقمو دیدی اگه راست میگفتی عاشقمی چرا به حسم میخندیدی وقتی که من با تو بستم چرا وقتی که عشقمو دیدی اگه راست میگفتی عاشقمی چرا به حسم میخندیدی زدی قلبمو تو شکستی آخ جدی جدی آی راستی راستی به خدا دلم نمی بخشدت خیلی رفلی و خیلی پستی چرا با غریب جوشیدی چرا جدی و چرا راستی به خدا دلم نمی بخشدت خیلی رفلی و خیلی پستی زدی قلبمو تو شکستی آخ جدی جدی آی راستی راستی به خدا دلم نمی بخشدت بستم وقتی که عشقمو دیدی اگه راست میگفتی عاشقمی چرا به حسم میخندیدی عهدی که من با تو بستم چرا وقتی که عشقمو دیدی اگه راست میگفتی عاشقمی چرا به زدی قلبمو تو شکستی آخ جدی جدی آی راستی راستی به خدا دلم نمی بخشدت خیلی رفلی آخ خیلی پستی چرا